اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. سورت یاسین شروع د سورت یاسین دعوه چوا هغه اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اثبات د اعجاز د قران سره خو د رسالت کې ثابتې دوه د پکمه مسله کې کله کله ما تاسو ته وی صداقت د رسول به ثابتېږي په کلی طور سره چې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فجميع اغتول اغاكي چکم سيزونا اغرا وڑی دی کم دین را وڑے دے پاگی کے صادق تے او شک پکی نشتے خدا رسالت کلا پدی تر صادق ثابت ای کلا دی یو جزئی مسالی دے پارا چے اغا مسالہ ڈیرا مهم وین پاگی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کئی کلا نو خلق داغی د زد د وجنا اغا مسالہ کی انکار کئی او اغی نہ منی نو چه نیمانی نو بیا کلا دا آغی مسئلی دا فارا صداقت دا رسول ثابت ای چه پا دی مسئلہ که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کون مسئلہ که پا دی مسئلہ که اگر اشتونه دی نو صداقت دا رسول پا آغا مسئلہ خاصه که بیا ثابت ای نو کلا عمومی صداقت بی کلا خصوصی مسئلہ بی دل تا خصوصی مسئلہ و آغا سوا چه ما تاستوی چه دا اخیری حصہ چه دا اخیری حصہ بیا پا دول سبابون مشتمل دا تر اخیر تر قرآن پوری دا اخیری حصہ که دول سبابون دی پا آغی که پا رنبنی باب کی پا اولنی باب کی دری صورتو نو چه پا آغی که اولنی صورت دست تیر شو اولنی صورت سبا و بیا صورت فاتر و پا سبا او فاتر کی یو مسئله ذکر شوا اغا مسئله بنیادی دعوت چه دا رد دا شرک او شو خو پاگی که یو خاص قسم شرک رد که دو عام طور سر خو ذکر شو دلائلم پی ذکر شو خو لیکن یو خاص مسئله و چه اغیط مسئله شفاعت قهری وی لکی گی اغیط رد که وله نو چه کل دا مسئله شروع شی نو پا دیکی بیا خلق بیا مشرکان وی تا دروغ وی نو دا دی دروغو د رات کول د پاره چې دیو ته د دروغجن نسبت کی او تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکا په سورت یاسین کې هغه مسله رااله په هغه کې ورته د کو چې نا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مسله کې رښتونه او صادق دی په دې مسله باندې اول صداقت رسول الله ثابت کړو بیا دویم نمبر چې خدا قران او چې دې دومره صادق دی نو د بیان په دې کافر او اثر ولې نه کیدای او شو بها وای او اعتراض دا غي جواب یو کړ چې الله وی چې په دې ما ختم جباریت والده اغا خو ذکر شو داغی نفس پدی مسئله که دلیل نقلی ذکر کو دا انبیاء سلاسه اونا اغا دری انبیاء چه دا اغوی نمونه ندی معلوم دا اغوی نه اغا تذکره او کلا چه اغا دری کسان چه کم قوم تتلیو دا اغوی دغا مسئله و او دا اغوی دا انصار چه اغا یا حبیب و نجار ده پی او قول باندی یا مطلب دا ده بل ده خو با هر حال هر سوک چه ده دا اغا نه اغا مسئله دا اغا دعوت اغا ذکر کلا و اغای که اغا صراحت سروی چه این یوردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نا که ما تا رحمن سا تکلیف را رسی نو ما تا دوی شفاعت و سفارش تا دی آلیه و باطله و هیس فایده نراکی چه دا خبر او کلا دا اغی نه پس دا اغا شهادت و پا قوم بانی عذاب دا مسئله طول ذکر دا دیده پکار کلا چه مخکنو انبیاء هم دکه مسئله ذکر کلی ولی هذا صادق ده قرآن معجز دغه مسئله ذکر کوي لهذا په دې مسئله کې صادق دی که په کافرو تاثیر نه کوي نو هغوی باندې په الله مهر والی دی سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون تر دې پورې خدا اولنی باب هغه ذکر شو د دې ځای نه همدغه مسئله کې دویم باب شروع کیږي او دا د دې دیرشم آیات نه والی تر اته شپیتم آیات پورې دی خود قرآن کریم طریقه داده چه کل پا دلیل نقلی سرا یا پا دلیل وحی سرا یا پا دلیل عقلی سرا کل یو مسئله ثابته بیا دا اغی دعوی دا اثبات نفس کل رخ بل اختیار کی سی اغا داوی چه کل مطلب داره اغا منکرین اغا نمنون کی خلکو تا بیا زجرون شروع کی بیا زجرون ورکی کل دا اغی نو رستو بیا مطلب داره چه اغا زجرون و فمینس که تخویفات و بشارتونا منون کی دی و نمنون کی دی دا دعوی دو قسم خلق تی منون کو تا بشارت ورکی زیر ورکی نمنون کو خلکو تا تخویف و دمکی ورکی فمینس که با بیا عدل عقلیه لس دلائل عقلیه با بیا ردی مسئلی دا پارا ثابت تی سنگا به ذکر کئی به دا دلائل به ذکر کئی پدی سر بدا ثابتی چی اسمان زمکا تو دا هر شی دا زما پا کنٹرول که و پا اختیاراتو کی دی چه کل زما پا اختیاراتو کی زما دی اختیاراتو نکم شی با هر نیشت ده نشفاعت اختیار هم زما سر ده که زی چا تور کم اغت بوی او که زی چا تور نکم نو اغت فارشو نشی کولی شفاعت نشی کولی نو ابطال ده شفاعت قهری ده پار بدل تر دلائل ذکر کئی پدی طرز بانی با ذکر کیگی طرز دا ده اولن چکم ده زواجر سلاسه ذکر کئی زواجر با ذکر کئی تقریبا دری پدی باب کی اول کی بیا زجر راجی بیا پمینس کی او زجر پمینس کی بیا زجر راجی یو زجر با استهزاء باندی چ رسولان پوری خلق ٹوکی کڑی دیو دار خلق طریقہ دا یو زجر با اعراض باندی وچ خلق تا حق حقیقی خبر راجی خلق تے انکار کی یو زجر با انکار د قیامت باندی وی چ خلق د قیامت نہ انکار کی دا با ذکر کی او بیا اور پس مار تو دلائل عقلیہ دی لس او بیا تفویض او بشارت کی يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون دا اولا زجر ورقی پا استهزاء بانی چه خلق رسول پوری استهزاء کی دا یا حسرتا او افسوسا دا خو ندا دا کنا لیکن دا ندا چه دار ندا دا پارا ندار آغلی دا حرف ندا دا حرف ندا دا تاکید دا پار آغلی ریتنا ندا تاکید یه وی اس افسوس دے دیر افسوس کے مطلب دا شو خود دا افسوس سو کئی اللہ تعالی کئی نو اللہ افسوس نہ کئی فوشوی نو دا مقوله دا چادا نو بعد کوئی دا مقوله دا سر دا دوی دا نا دا اللہ نا دا مقوله دا دوی دا اگر چه کل پا دوی بانے کلم عذاب راغل دن دوی سو یا وی لنا انا کننا ظالمین دا نداغان دا آوازون دوی کئی یا حسرتن علی لباد دا دوی مقوله دا پخپلو کرنو بانی دوی خطیمان دی یا دا دا اللہ تعالی مقوله دا راجح خبر دا دا اس اللہ تعالی خو افسوس نکی نو دا اگر جواب دا دا چه نا دا دا اللہ افسوس نده دا افسوس چه ده دا پا اعتبار دا مخلوق سر دا تا تا وی که پا دی خلق افسوس پکار ده که افسوس که نو پچایو که پا دویو که های افسوس پا دوی ده نو تالا پکار ده زی نو کم اللہ تالا پا خپلو کارونو باندی پیمانکی جو نو لیکن دا ده چه دا خلقو تا دا افسوس اگه دا غور که چه ده که افسوس زایوینو اگه دا ده یا حسرتن های افسوس ته ارمان ده علی العباد پا مخلوق باندی پا عباد و بندگانو باندی ما یأتی نرازی دویتا من رسولین کم رسول الا مگر کانو بهی یستهزئون وی دوی اگه پوری ٹوکی که اونکی کلم چه ده خلقو تا رسول راشی نو دوی اگه پوری ٹوکی که اوز ده پسی مختصر تخویف ورکی علم یرو اللہ وی دوی گورینا کم اهلکنا قبلهم من القرون چه سمر می تبا کری ده پیڑونا انهم الیهم لا یرجعون چه یقینا اگه خلق دوی طرف تا اس نرا واپس کیگی مطلب سده مطلب دا ده ایمان اسرا وڑی که ایمان مرا نوڑو او رسول مو نمنلو نو بیا دا نکی کی چی دنیا تا بتا واپس راشی کم چی ما تبا کری دی کم چی میں حلاک کری دی بیا دنیا تا را نلل چی بیا دنیا تا دی را تک نشتر لہذا بیا دی ایمان ام نشتر دی خواه و ان کل لما جمیع لدینا مقدرون دا ان نافیه دی و دا لما فمانا دی اللہ سر دی سویشوا و ان کل پوشوی او ندی تولو لما جمیع لدینا مقدرون الا جمیع مگرم دغتو لدینا منسر مقدرون حاضر کرشی وی پا قیامت کے دی دی زمان تختی دی نشی یا مقدرون پی العذاب پا دنیا کن کم عذاب رازی دا نکی گی چی کم با زمان اتختی یا بغائب شی هر یو با حاضر می دبو مطلب داری چی پی عذاب راولم زمان دا عذاب نبت کی دی نشی دا مختصر دنکی ورکلا او اجمالی تخویف و پا ذکر دا اقوام مکذب و سرا اسی چه دا ذکر کرو و آیت اللهم الارض المیتا دلائل بانی بیا شروع کرو چه خراشا تا چه دعوی چه فلانه بدما شفاعت قهریو که داغ عبادت که اختیارات داغ کم دی کم اختیاراتی دی پا رزق که اختیار دی که پا خلق که اختیار دی پا فوق که اختیار دی که پا تخت که اختیار دی که پا نفوسو که اختیار دی که پا آفاقو که اختیار دی تما تر دوی اختیارو خایا دا اختیارات نفکینو دلائل وی و آیت اللهم الارض المیتا او دلیل د قدرت او د اختیار د الله تعالی لهم د پاره د خلق او الارض المیتت او غز مکه او چدا احییناها من غرا تا تکدا زکا و اخرجنا منها حبا او راو باسر د زمکه نه حبا دانی فمنه نو د دغ دانونه یاکلون د خلق خوری نفعت حاصل ای نو منافع زما پلاس کی رزق زما پلاس کی د رزق غ سبب باران ده غ اسباب زما پلاس کی پوش نو اسباب او نعمت والا وجعلنا فیها جنات جنات من نخيل بل غورا او غرزولي دي منغا پیدا کړي دي منغا فيا پديز ما کي جنات باغنا من نخيل اند کجورنا واعناب او دانګورنا وفجرنا فيها من العيون او جاري کړي دي منغا فميان ته دي کي من العيون چيني لياكلوا دي د پاره چې اخري دا خلق من ثمره دي ميو داغي دغلو داغينا د دي د پاره مي پیدا کړي دي وما عملته ايديهم افلا يشكرون او اغه چې جوړ کړي دي لاس نور دي يا وما دا ما نافيه واخلا وما عملته ايديهم او ندي جوړ کړي دا لاس نور دي دوی کار نه دي چې دا فصل در ازرغون کړي دي الله وي دا ما کړي دي افلا يشكرون نو آیا دوی شکر نه ادا کوي دا خلک ناشکری کوي کفران کوي په نعمتونو زما باندې سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض اس بل دليل خا سبحان الذي نو پاک دے غزات دے شریک نہ د ولد نہ د اختیار بل اختیار من نہ خلق الازواج كلها تی پیدا کړي دی جوړی ټوله یا اقسام ټول مما داغنتم بیت الارض تزرغنی ازمکا ومن انفسهم او پیدا کړي دی جوړی من انفسهم د نفسونو د دنیا په د نفسونو د دوی کوم جوړی جوړی دی کنه ومما او د اغنه پیدا کړي دی لا يعلمون چې دوی ته لا داغی علم نشته دی پویږي نه پاره باندې داس مخلوقات چې دوی دا مخلوق معلوم هم نه دی الله وی پاره کې ماقسام پیدا کړی دی نو خالق زیما ولی ورته وی رازق زیما اوس ورته وی خالق زیما اوس ورته وی خالقم زیم د دې مبقیم زیما یو پیدایش ته کنه یو خلق ته ایجاد دی یو ابقا ده نو بقام زور کوما و آیت نو بقا پسدا په نظام شمسی نظام قمری باندې و آیت اللهم الليل نسلخ منه النهار او بل دلیل د قدرت او د اختیار الله د الله تعالی لهم د پاره د دې خلقو الليل وغشپدا نسلخ منه النهار چې لری کو مونږ داغی نشپا سلخ ما تاسو ته ویلو چې څه ته ویل کیږي هغه جن ته سړی د دغه نه لړکې د پسنا دې ته سلخ ویل کیږي نو نسلخ منه النهار مطلب دا دی چې اصل په دې دنیا کې تیار ده اصل څه نه اصل تیار ده دا رڼا په داسې لکه یو جن او صادر کې فراغ وړې دی بیا الله تعالی ته نه دا لری کی نو چې لری کی تور شپرا شي کنه فاذا هم مسلمون نو ناصاف داخلك په تیار کې وی بیا داخلك تیارې ته لاړ شي دې کې دلیلوم شو پوښښ کنه د اختیارات او د انقلابات او اختیار دغه دلیلوم پکې شو او ور سره پکې هغه دمکی او تخفیف هم شو والشمس تجري لمستقر لها او نور چې د تجري چلیږي لمستقر لها تر هغه وخت مقرر خپل پوره د هغه خپل وخت مقرر پوره به چلیږي تر کمه پوره تر هغه نفخه ثانی پوره به د خیج او راخیج روان وي لیکن بیا برست دغه شي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزور ور ذات دا دا تقدیر دا اندازی اغل گولی دا وقتون آغا مقرر کری دی العلیم چه اغا پویه دی والقمر قدرنا هو منازلا او سپگمی چه دا مقرر کری دی مونگا غیل را منازلا اغا لاری دا سفر دا غی لاری دا سفر دی اغی که روان وی سمر دی نو اغی که مختلف اقوال دی پوشوی دا غوی چه دا عام مفسرین رو لکلی دی تفسیر کبیر امام رازی وی وی دریسا و پینزش پیتلار دا غدی دا نور دی او دا سپگمائی اتویش لاری دی ابن دا غا علوسی وی ندریسا و شپیتری دا المر لاری پوشوی او دا غا وی ابن عطیه پا المحرر الوجیس که وی چه نا یو سل و عطیه لاری دی پوشوی دا المر خو با هر حال دا مختلف لاری پا دی بانده تیری گی او دا غا رنگ دا سپگمائی اتویش لاری دی پا دی بانده دی پورا کی نسپگمائی پا میاش کی پورا کی او دا غی چکم دن المر اغی پا یو کال کی پورا کی والقمر قدرناه منازلا حتى تردی پوری عادا چې واپس سیدا سپگمائی کل عرجون القدیم پشان دا اغزاری سانگ دا کجوری دا کجوری اغزار سانگ کمزوری غنطا که نریتنا اللاوی اغا جوڑا چی تردی پوری دا چلیگی خواست دا دی نظام دا خوید دا نظام چلول زمادی اوس وی دا دی نظام کنٹرول هم بوری دا بلچا پلاس که نشتر کامل تصرف زمادی دا او گورا دا سپگمائی و نور چی پکم ترتیب چلیگی دا گردوڑی چی پکی نرالی چی کل سپگمائی پا نمر پا سپگمائی بانی مخ کیشی دا نکیگی بلکه سپگمائی همیشه پا المر بانی المر نمخ که روانه دا نو دا سدی دا مطلب دا دی چی دا کار دا چا دی دا اللہ وی دا زماده دا دا بلچا کار نده لشمسو یم بغی لها نده لشمسو نده المر یم بغی لها چی مناسب بوی دا غل پارا یم بغی اغا الفاظ مارا تی کلپ مارا دا مایوم که نو ممکن ندی دلرا انتو در کل قمرا چی لان دی که دی القمرا سپگمئی سپگمئی دے نشی لاندے کولے سنگا مطلب دارے چی دا سپگمئی کا خیال دے کڑی دا دے سپی راخیجی دا ورزم راخیجی خیال دے کنا نو دا خو المر لاندے کی لیکن المر چی تا سپگمئی لاندے نکو چی المرو لگیو دا سپی دا سپگمئی سر راوخی جی پوچھو کنا دا سپی و سر دیم راوخی جی چی دا لاندے کلا نا دا لاندے کول شپهم چرته مطلب داره چې د ورځ نه وړاندې کیږي اول ورځ راځي بیا شپه راځي په شکه نه اگر چې موږ یو حساب بدل کوو خو لیکن دا مطلب ده چې یاره یو داسې ونه شو چې هغه ورځ د شپې نه هغه شپه چې کوم دنه هغه په ورځ باندې شي هغه مخ کې شي مطلب آینده شپه چې کوم را روانه ده کنه هغه په دې ورځ را مخ کې شي دا نه مخ کېږي الله وایي د دې نظام دا ترتیب چې له دام زما په اختیار او کنټرول کې دی و کل دا ټول چې دی فی فلکی یسبحون تمدار پلک لام بو وہی فلک سے شیرے فلک او ماتا استویلی ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ موج مکفوف بین السماء والارض بس یو چپدا پتہ نہیں لگی او سمندر دے بند کڑے شوی دے کمیا دا اسمان او دز مہ کے اگر فل مدارات دی پاری کی چلی گی فلک پمانہ دا اسمان سر باز خست دے خدا استلا دا فلسفہ ہو دا فلسفیان رستبار الافلاک اتصادی او سے شیری او عقل اول اول پیدا کو اگر کی دو جہت تو بیا جہت تو وجوب بانے عقل ثانی پیدا کو پر جہت تے امکان پلا کیول پیدا کرو تو رقول عشرہ منی سمنی او غیت اسمانوں تو نم دا افلاق ور کئی پیومانی سرے ور کئی داگی او مقصد دشا تا اگر قدامت تدی ثابتی چا گئی وے چا افلاق لا ير بل الخارقہ ولا الالتیام ولا الكون ولا الفساد تے تم تا سوی دی امی بزی کی وے دا الحکمت کی دی کی ودار عقل کنا مسرد لا ولا ولا ولا نو اگر مسئلہ بے ویلے چے اسمانوں نچوی نہ مطلب دار رغیگی او نہ چکم دن د جوړخ امکان لري او نه د فساد امکان لري دا غلطه خبرې دي د دې شاته دا ویو نظریا د فلک چې ده نو فلک څه ته ویل کیږي بس هغه مدار ته اوس دین دی خبره ترارل چې او دلته سم دغه دي په دې مینس کې دا مر او دا پګمې او دا چليږي مونږ ته پته نشته دې خبره ته دی راو رسیدل و آیت اللهم ان حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون بل دلیل ګورا الله وی وو دا په دل مر او د پګمې سفر او تراچ استاد سفرونه چې دا ته یو قابل قاضی دان ما پہ اختیار کی دی و آیت اللہم او بل دلیل توحید دا پارا دوی دا اختیارات دا اللہ انا حملنا ذریتهم چی منگا سوار کری دی اولاد دا دوی اولاد ذریت ما تاستوی پا اصول بانی مطلاق کی گی پا فروعی مطلاق کی گی نو دانا چی ویلے چی اولاد دا دوی دا خمار سے مانو تا سوکلا دا اخپل اللہ لغوی مانا دل تا که دام ویلے ہی چی کلاران دا دوی پوش بھی زکر بازی وی دا فلک المشحون نا مراد چکم دے نو آغا دا نوح علیہ السلام بیڑی دا نو بیا خب بکی دا مونگا اولاد نو سور شوی خود مونگا پلاران پکی سوار شویو او سو کوئی چی نگا دینا حرب بیڑی دا نو مانا دا سوکا چی انا حملنا ذریتا هم چی مونگا سوار کرد و سور کرد دا نسل دا دوی نسل دا دوی زکر چی ذریت دا ذرنا معخوض دے اگا نسل تا وی چی اگا پز ماه که لکه دا سرو میگو خوری گی نو اگه تا وی فل فل کل مشحون پا اگا بیڑی دکا کی و خلق بیڑی نبیا ما تاستا وی یا سو کوئی دا نوح علیہ السلام بیڑی تا مراد دا چی پایی که منی جات ور کرد یا دا دا هر بیڑی کسی دا خلق نن سوری گی دا جازونو که گرزی اللہ وی دا ما اختیارات تیزی ساتم و خلقنا لهم من مثلی اس را چا دا خوری دا سمندر سفر پس مکه کې چې سفر کې دام زما په اختیار کې دي و خلقنا لهم او پیدا کړی موږ د پاره د دوی مم مثله د مثل د اغینا په مثل د اغی په مثل د دې بیړی غوندې سورلې مې ورله پیدا کړی دي ما هغه چې نه ير کبون چې دوی په سوریږي په وشه کې و ان شاء نغرقهم الله وایي چې چرته موږ اوغواړو نو غرق پکو دوی لره په دې سمندر کې فلا صریخ لهم نو نه به आवाज چغه اوریدونکو دوی لره ولا هم ينقذون او نه به اخلاص اولی سوک بے فریاد درس نوی چه دی پا بیڑی غرکوما نو پاگی ٹیم کی بیادی سوک راو باتی خواه خالص رد دی پچا بانی با بریلیانو باندی چه بریلیانو ہوئی چه بغداد سیب سو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی آغا پا بارکی ہوئی که نا چه دول سوکالو بیڑی سوا آغا دوبا شوی و بیاد آغی نا پست کم ده نسو شو آغا بودای و ناستا و ده سمندر پا غاڑ جرلو جیلانی سے پراغ ورتوی چه سچل لیو علوی اگدقی سر پا خواه و دی زنانو پا شیرونو که دمون پیلاقو که بیانولا نو هغه کې بیا بهر حال جیلانی سے دوره کاته نه فلو کولو بس لنګ یو از سمندر ته کوش شو چې کته دې بس یار هغه خلق ور ډوب کیه او هغه واخې او پوست کیه او هغه سر راجه مکل او بیړې د تم تخته تخته راجه مکل او بیړې د روانه شو او هغه جن ډوب شه او هغه شاند جن په حالت کې او د واده په حالت کې روان شو الله وی و ان شاء نغرقهم کچرته مونږ او غواړو چې غرق کو دوی لرا فلا صریخ لهم نو نبی आवाज اوریدون کې دوی لرا ولا هم ينقذون او نبی اخلاصول شي الا رحمتا منا مگر ازروی رحمت د طرف زمونږ نه کچرته زمونږ رحم پچا اوشي او اخلاصو نو مونږ اخلاصو خو بل څوک نشي اخلاصول و متاعا الى حين او سامان د ترغه وخت مقرره کوره و اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم نو تردی پوری دا لفظ دلائل عقلیه بیان کل دی لفظ دلائل عقلیه تا تاسو که سوچو کئی نو دایره تا پداس انداز بیان کل چه رازق زیما خالق زیما دا نظام مبقی بقاور کون که زیما دا رنگی چکم ده نو دی نظام کنٹرول و ترتیب اغز ما پلاس که ده نستا سفر و حضر زما پا کنٹرول که ده وچا و سمندر ده زما پلاس که ده اوز چه دیر طول حالات تا سوچو کی نو تا خدای پا خدای کی د سر نه تر خپو پوری او د خپو نه تر سر پوری را باندې چې په دې کې را باندې نو اختیار من زی ما کامل اختیارات زما دي لہذا سوک به چې ما سره شفاعت قاری کوي زما عبادت وکم ما ته आवाज وکم بل چاته د आवाज څه ضرورت چې بل چاته کې راشه زمانه وړه د تر دې پوری د دلایل ورکړ چې اوس ورکل داغه نه پس بیا باب لاړو بیا مسله لاړو ته جرتا اوس زجر ور کوي په اعتراض باندې رسول پوری ټوک کې خلک په دې مسله کې نیمنی الله وي وته رسول پوری ولې ټوک کې دا خو استاد عقل مسله ده کته خپل عقل ته متوجه شوی نو د رسول دا خبر رښتیا نو عقل دلایل ویل نو اوس وای د رسول د دې خبرې نه اعتراض کوي مخ ته اړي نو راضي وای ذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم ځان بچ کی ما بین ایدیکم هغه چولان چې تاسو نه کوم عذاب ده و ما خلفکم هغه چې شاته تاسو نه کوم عذابونه تیر شي ویلي یا مطلب دا ده یا ما بین ایدیکم د اسماني عذابونه وما خلفكم دزمكي عذابوننا يا ما بين ايديكم د اخروي عذابوننا وما خلفكم د دنيوي عذابوننا دري دغه فکر ازي قال لعلكم ترحمون دي پارت پتا سبان رحم وکړي شي نو د اذا جزاء مقدر ده الله وي چې کلم دوی ته ویل چې اتقوا نو اعرضوا دوی سوکي دوی اعراض کی ذکر دلیل پر است را روان نه الا كانوا عنها معرضين خود دغه اذا جزاء مقدر ده غره او باص اعرضوا نو دوی مخواړي وما تاتي من آیت او نرازی دی خلق تکم نشانات یا کم معجزہ یا کم آیت دی قرآن من آیات ربهم دی آیاتونو دی رب دینا الا کانو عنها معرضین مگر وی دا مشرکان داغین مخ اڑا ان کی تینا دغی بل زجر ورکو اس بل زجر ورکی ہے بل زجر ورکی چی دا زجر چکم دین دا پا بخل بانی دے خدا ہم ورسر مطلب دا مسئلے سر متعلق دے چی در رسول سرب د مقابلی په وجه باندې د بخیلان بیا وګرځيږي پوښتنه کنه د الله تعالی په لار کې مال نه خرج کړي هغه خلق له نور کې کم چې دغه دعوت چلی و اذا قيل لهم کله چې ویل شي ته انفقوا مما رزقكم الله خرج کړئ تاسو د هغه مالونه الله وایي چې ما درته درکړي دي نو قال الذين كفروا ويا كسان للذين عقد كسان مبارکي امنوا د لام شان یې د هغه کسان مبارکي امنوا چې ایمان راوړل وي ان تعيموا ايام خوراک ورکو منغه چاته لو یشا الله کچرته غخته وی الله تعالی اطعمه نوغه تبه خوراک ورکړی وی مطلب چې الله ورته نه ورکړی دی ورته ولی ورکم دا الله راته دی دا الله وی پی جندل دی پښتو کې خلک دا خبره کوي کنه الله وی دا وګورئ تا ان انتم بیا سوی نه ای تاسو الا فی ضلال مبین پګر په گمراهی ښکارا کیي نو دا زجر بل ورکړو چې نسبت د ضلال چاته کوي هغه پیغمبرانو ته کیدا بل زجر شو اوس بل زجر پس باندې په انکار د قیامت باندې او په دغه باندې په استبعاد د قیامت باندې چې قیامت ډیر لري غني و یقولون ان دوی وای متا هذا الوعد کله بيد وعده د قیامت ان کنتم صادقین که چرته ای تاسو نشتونی مونږ ته وای کنه د قیامت را تراولې تر دې پوری لس دلایل او سلور زواجری ورکل کنه چې ورکل وز د دین پس تخویفات شروع کړي نو دا اولنې تخویف ورکی تخویف دی پس سره په دغه تخویف ورکی په حالت د فنا او په حالت د چا سره دوباره ژوندون سره دا دواله سپیرو طرف ته اشاره کوي ما ينظرون الا صيحه واحده انتظار نه کوي دا خلق مگر د چغیوی هغه چغیوا اولنیش په لید اسرافیل علی السلام دا چغب وهی تاخذهم نراو بنی سی دغه چغ دوی لرا تاخذهم راو بنی سی یعنی عذاب کی براگیر شم بلبشی وهم یخصمون او په داس حال کی چې دوی با یخصمون جگڑے کہ ان کے بھئی مطلب دار یقین سمون دی وہ معاملات کی شروع ہوئی بیع و شراء کہ ان کی بھئی کنا بازاروں کے نلانجی بقی دی یو بل سردا پ دمرا دا پ دمرا دی کہ بس پیلے والے سی بس ٹول خلق بمڑشی اللہ وہ دغت انتظار دا خلق نہ تے یو تقوی پر کو فلا یستطيعون توصیتا ندی بہ طاقت نہ لری دی وصیت کا ولو دا سے حالت بنی جدا سے مرگ بھئی تے تو اچ دا پ کہ وصیت تو کمال اللہ وینا ولا الہ اہلہم او بدی قران ایک پلے تیار جیون واپس کیگی دا بم نی چگنے دی وے چنا ودرے گا خیر دے بیا مرشم زلہ کوتا دم چکر لگم اللہ وے دا پکنی و نفخ فی السور اس و سرمات است وے دے مش پلے دا بقا دا ایجاد والا دا ایجاد ثانی چ کم دے دا اگے سر بیا تخویف ور گئی و نفخ فی السور بیا بکو کوالے چ پش پلے کی فاذا هم نناتا ف ودا خلق من الاجداث دا قبر نو پلنا ها الی ربہم رق فلتاین سلو منڈی و ان کے بھئی یسرعون دی دا خلق بیا اللہ طرف تا دا کبر نبرا پاسی جدا سغسل داغی نبرا پاسی او ینسلون اللہ طرف تا با منڈی وی پوشوی آواز بوشی چی سنگا خلق را پاسی و طول پزائی بانی ادری گی نو روایت تو کرازی پس سخرد بیت المقدس باندی پاگا گٹا باندی با اسرافیل علیہ السلام ادری گی زمکا خوبا طول چٹی المیدان وی او آواز بو کی هلمو الی عرض الرحمن راضی پیشی در رحمان تا نو بس بیا با نور سنوی بس بیا با خلق طول پا مندوی اگه داگه که مخی تیر شو کنا چه سبه کی که خلق با طول خوش شعن اخسارو هم طول سر داگه بستر گی به خکتوی زلیل بوی او بیا با گوری چه طرف تا مکمل با داعی طرف تا دا خلق و نظر وی خواه قال اونو دوی بوای دای بل تخویف دا تخویف با داگه مختلف طریقو سر ورکی تقریبا پا تو طریقو سر قال اونو دوی بوای یا ویلنا های افسوس تمونگلرا من بعثنا چارا پورتا کلو منگا من مرقدنا دا اغزائی دا خوب خپلنا منگی خود دا خوب دا زائی رکود خوب تاویل کی گی تازو صورت کهف که وی کنا و تحسب هم ایقاضا تبا پی گمان دا ویخو که و هم رکودن خدا بسی دا با اودی نو مرقد اغزائی دا آرام و دا خوب تاوی نو دوی چه دا خبر نرافاس نوی من بحثنا من مرقدنا چا من دا خوب نرافاس ودو پا دی زائی بانی استدلال کرده معتزلو چه ده قبر عذاب نشته ده او گوره دیخو مرقد که و دیخو دو کناره میکو منگه او بیدن ده صحیح روایاتو نا عذاب ده قبر ثابت ده نو دی آیات سر بس چل که اغیی وی منگه جواب کو چه دی آیات سر ابن عباس سب رضی اللہ تعالی نو جواب کرده ترجمان القرآن ده اغا یو جواب کرده اغا داوی چه ده دوش پیلو تر میانزا عذاب نشته ده اولش پیلی چه اولشو عذاب بند شو تر دویمش پیلی پوری عذاب نشتره نه پس دویمش پیلی چه خلق را پاسی نو زکه وی چه ده مرقدو یا دا جواب ده یا جواب داده چه عذاب دو دغه چه کم ده ده اخیرت ده حشر و ده جهنم اغا دمره سخت ده چه ده تا ده عذاب ده قبر سخت کاره شو اغا ده تا مرقد و خوابگاه کاره شو چه ده خو ما خوب کو سریا ده خو رسا عذاب نو اغا سختی پیراله خان من مرقد نا نو هادا ما وعد الرحمن جواب دوی کلا ده سکته پا کراله خیال مده ده سکته پا وقت ده غم کراله ده سری لاره او چی شکانه نو دی وی من بعثنا من مرقد نا ادرے دل چو ادرے دل یا دا اللہ طرف جواب دے یا دوی خپل میانس کے وئی هذا ما وعد الرحمن دا خو اغد چ من سر وعدہ کڑی و رحمت چ وعدے کڑی و رحمان و صدق المرسلون او رشتیا ویلو رسولانو دا خو رشتیا غوا او غورت رالا ان کانت الا صیحه واحده فإذا هم جميع لدينا محضرون دا اس ان كانت الا صيحه واحده الله وي ندما نددا الا صيحه واحده مگر چغا يودا هي دان دي چگني هر سره دان دان ته درا پاسور ده پار اغته يو چغا الله وي پي يو چغا بتول را پور تکم دا كامل خدات ده الله طرف ته اشاره ده چه مطلب دا استاف پیدائش کی ما ته سمجھ کيل ده يوش پيلي سره بتول لا پاسي دي فإذا هم ناسا پدا خلق جميع طول لدينا منصر محضر محضرون حاضر کړی شی بيد پاره د حساب نو فل یوم لا تظلم نفس نو نن رات به ظلم نشی کولی په هیڅ نفس باندې شی ان هیڅ قسم ظلم شی ان ذات مفعول مطلق واقع شی نو دا مفعول مطلق من غیر لفظه وی نو لا تظلم ظلمن لا تظلم ظلمن پوچھوی ظلم بنشی کولے اس قسم ظلم نفسن پیو نفس باندی ولا تجزونا او بدل بنشی ورکولے تدر کولے سی تاستا یا دویتا یا تاستا الا ما کنتم تعملون مگر دا اغسط تاسو عمل کولو تاستا بدخ پل عمل بدل ملاویگی بل سزیاتی دا سر نکیگی تر دے پوری دا پا اتو طریقو سر تخویف ورکلو چه گور اگور دا مسئلہ خو تاسو نما نی او تاسو خو پیغمبران پوری ٹوکی کوئی پا دے مسئلہ کی خدایات ساتی چیزان دا دین او ساتی او دا دوش پیلو سرا او پا حساب سرا دیتا ویلے کی گی تخویف بی اخوال الحشر والحساب تخویف تی پا اخوال دا حشر و دا چا سرا دا حساب سرا اوز دا غی نفس بشارت شروع کی گذی دا غی منون کی کم سوکشتا کنا نو چا غکم منون کی دی نو دا غی حالت بیانی انا اصحاب الجنت یقینا خواندان دا جنت الیومن را دی فی شغل پا مشغل دیا کی پتن لگی کہ ورا سخت دا اوسنی سدی اگر دی ورا دی تکلیفات ول دغه نه په بل څه کې مشغوله دی اگر ځان ته په سوچ کې تللی او خوشاله دی مزید هغه دی تخیال نشته دی فاکهون مزی اغستون کی وای دای دوا حالت شوخه هم دغه جنت یان چری و ازواجهم دی ته په اتو طریقو سره بشاره په سور کوي هم دغه جنت یان چری و ازواجهم بی بیان د دوی فی ظلال پاغ سورو کې وای سور به خلق بان المرد سختی دا اگر دا خوالیدی دی فسودی کی علل عرائی که پتختون بانده بی ها پالنگون بانده متکی اون دڑو اون کی تکیه لگ اون کی بی لهم دا دی جنتیان دا پارا فی ها پا دی جنت کے فاکحتون میوی بی و لهم او دا پارا دی جنتیانو ما اغس بید دا اون چی دوی غواری چی سیز لغواری اغا بورت ملاوی گی و لکم فی ها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فی ها خالدون سلامون قولم من رب الرحیم سلامون دا بعد وی دا دانت کلام مستقل دے بعد وی نا دا دا یدعون بدل واقع شوی دے نو ولهم ما یدعون دوی دا پارا با اغیی چی دوی غواری دوی سغواری سلامون بچ کے دل دا عذابنا اے دے دا بچ کے دل دا عذابنا غواری دا اللہ دا طرفنا سلامتیا غواری صحیح شوا یا سلامون چکم دے نو اغمات آستو یہ کلام مستقل دے نو قولم دا سلام چرے سلامون من رب الرحیم قولا سلام با مبتدا شی پوشی من رب الرحیم به خبر شی او کتوایت نکره خو بغیر د صفت نه زوته د کوفیان په مذهب باندې مبتدا واقع کیږي سلامتیار له طرف د رب رحیم نا قولا د جهت د وینا نا د الله د طرف باندې ته په وینا سره ویل شي چې تاسو بچی یا د الله د طرف وته ویل کیږي چې السلام علیکم د الله د طرف هم او د فرشتو د طرف هم هغه هم په سلامونه کوي وان تاسو اليوم ايها المجرمون اس بیا تخویف شروع شو کله بشارت کله تخویف دا تخویف چې ورکی نو دا په دغه سره ورکی په اتو اقوال سره ورکی په دې کې اول تخویف اخروی دی روسو تخویف دنیوی دی او دا منکرین ته ورکی خدا په احوال دا اول خو احوال دا دغه دو دوباره ایجاد د حشر او د حساب اوس په حشر کې بعد احوال او د جهنم بعد حالات ورته یادې وان تاذ اليوم نجدا شینن ردی ایها المجرمون اے مجرمانو پا دنیا کی خطاس و مشترک جوان تیرو دوالو بانی نعمتونو پا دنیا کی کنا پا مسلمانانو همو او پا کافر همو کلو پا کافر و دیرو خونا نن رفت تاس شای تاس جدا شای مجرمان دی جدا شای اعلان بوشی چه اعلانو شو داغی نفس ورطا اس داغا کی علم آهد الیکم آیا وادن نواغست ماس تاسون یا بنی آدم اے زامنو دا آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چه تاسو با عبادت نکوی دا شیطان نو دا شیطان عبادت دی خلقو بعض خلقو خو کرده دی لیکن دل تا ما تاست دا عبادت معنی کرده وی آغا پا فاتحی پا اول کی ابن عباس تید دا عبادت معنی پا طاعت سرکی ایا که نعبدو و ایلا که نطیع و لا نوحد و غیره که آغا معنی دا کی کنا نو دل تا که دا عبادت معنی دا صدا آغا دا طاعت سرده اللہ تعبدو الشیطان چه تاسو با طاعت نکوی دا شیطان خبر بنمانی دا شیطان ولی انهو یقینن دا شیطان چه دی لکم عدو مبین خاص ستاسو دا ده پارا دشمن خکاره ده و ان اعبدونی ها ده صراط مستقیم او زما عبادت کوی یا زما خبر منی ها ده زما خبر منل او یواز زما عبادت کول صراط مستقیم ده لارنی غدا ده صراط مستقیم پتا مصداقات که میره تویلیو کلا چه کم دن توحید صراط مستقیم توحید فی العبادت اغا صراط مستقیم بی اغا داده ولقد اضل منکم جبلا کثیرا بلده غیو گورا اللہ و یقیناً گمراکڑی دی شیطان منکم استاسنا اے انسانانو جبلا کثیرا خلقا کثیرا خلق دیرو دیر مخلوق پتاسو کی گمراکڑ دے افلم تکونو تاقلون نو آیا تاسو عقل نلری اس دا خبر ورتو کی جد تاسو گمراکڑ تاسو عقل نلرو چه تاسو دن ازان بچ کرو ازانو بچ نکلو نو اس دا غی نفس اغا عذابو پا حال احوال تخویب پا احوال دنار سرا هذه جهنم اللتی نو داغ جهنم ده کن تم چه وی تاسو تو عدون تاسر وعده که دا اس لوها داخل چه دی جهنم تا الیو منن رضی دما کن تم تک فرون پا سبب دین تاسو کفر کولو دا دای ورطا تر دی عبیاد دی نفس الیو منق معلا فوائیهم دا دوی چون کی صورت انعام کی تیر شو دوی بووی والله ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ من شرک نکڑ نده من نده کڑ شرک من کل شرک کڑ دی اللہ وی خان نده کڑ نو بس پروگرام با پی ریکوری که شورو شو خواه صحیح شو با خلی مور لگی دو اندامونو تدغو شو الیو منختمو نو اللہ وی نن رضی با من مور لگو علا افواهیم پا خلو دو دوی بانده فلا بانده شو چه تا خبر پریک دو سراشا و تو کلمونا ایدیهم او خبر بکی من سر اللہ سنر دوی و تشهد ارجلهم او گواهی بکی خپید دوی به ما کانو یکسیبون پا اغا سبانی چی دوی کم کار گناو نکڑیو داغی گناونو خبر برو رخپی شروع کی لاسونو بشورو کی لاسونو تی تکلیم تو کل نمونا من سر با خبری کن پوچو کنا او خپو تیوی تشهدو دا با گواهی کن داولی زکر چی لاسونو اکثر کارونو پخپل کری دی نو اغا چی پزان بانی اقرار کن اغی تا کلام و اعتراف وی لکی گی او چی قبل بانی گواهی کن اغی تا شهادت وی خپی خو صرف تلی دی کنا نو خپی با گواهی شروع کی اکثر کارونو پا لاسونو چی نغی تا کلام وی خپی و پی گواهی وی چی دا او دا کرو دا کرو لاسونو بم وی او مونگ دا کری دی مونگ دا کری دی پا مونگ دا کری دی دا طول خبر چی کم دیگا با اوشی صورت حامیم سجده که بیارا شی چی بیا با دا انسان شروع شی دی بورتوی چی تاسو ولی پا مونگ بانی گواهی وی ایو تی انتقن اللہ الذي انتق كل شيء فوشي من بان الله تعالى من دا گویا نکرو فوشي وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم تاسو خود دین پردی نکولینو فوشي تاسو پردہ کولن تی اپ ما لاس گوایو کی یا برابر نه پک گوایو کی یوم دا سرمن گوایو کی تا نکول پردہ خود در باندې دا حالت راغی خجی وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء استخفيف الدنياوي په اخره کې ورکای فوشي کنا چې دی وای تیار زما لاس نه به خبري شروع کې او زما جواب به خبري پېګ دی دا بسنګي حلا وای وو دلته خیر غواړه دلته دلته رات دا ساده کولې شم سترګې دې بندولې شم خله دې بندولې شم مر تر سره کولې شم ولو نشاء والله وای که چرته مونږ غواړو لفمسنا على اعينهم نو خامخا وران به مونږ سترګې دې دوی تمسل عين دی تا وای که سترگی خود دران دیم چه خود سترگو در زایون ختم شو ورک شو پوشه کنه مکمل دی در مقصر دازه شو لکه سر نو دقشانتی بیکم علا اعجنهم فستبق السرات نو در خلق بوران دی شیلاری تا فا انا یو بسیرون نو سرنگی بلی دل کی پا لارا با بیان شکلی سترگی با دورانی کم ولو نشا او لمسخناهم او سلا بلدن کی ورکی که چرت مونگ او غارو لمسخناهم نو خامقامون با مسخ کدوی مکانتهم پخپل زائبانه یا پخپل حالت بانده فمستطاع مدین نو طاقت بنا لرجه تک ولا یرجعون او نده واپسی تگو نمخ که تک کولشی نشاط تک کولشی دغا چل بدربانه اللہ تعالی ویدو کما دادم ما تگرانه نده اس ولو نشاء لمسخناهم من به مسخو پوش پدیدا کی مختلفه بعض مفسرین ویلا مسخناهم قردتن و خنازیر من به مسخکون بیزوگان و قنجران بت جوړ کو پوش بعد وچ نا لمسخناهم حجارتن پوش کنا من بر دوی نه کانی جوړ کو پوش قطا دوی لازمناهم لمسخناهم لازمناهم واقعدناهم على مكانهم پوش ز به پزای شلکم نه پخپل زای به کینم بیا د پلارو ګرځی کنه چې دی لاړ شي یو زای ته بده لاړ نشي دا د سوي و من نعمره واستوي چې نه دا الله څنګه کوي دا څنګه سړی روغ لاس پیدا بشل شي روغ استرګې به دا اړندې شي او ختمې بشي الله وی مثال وګوره و من نعمره هغه څوک چې مون ورته عمر ورکو نو نکسو نو کمزوري راولو فل خلق په اعضاء د دې خلق معنی مرته کړی وي نو هغه کې یو معنی د اعضاء وا د په اعضاء کې مون سمره کمزوري راولو دا ته حتی ونرسيږي چې د چای پیاله راواق نه هغه ته توشي دا نه کیږي ولې سو په شی بیا دې څه په لاس کې راخستې شي دا لاس نه دا شي اخیری وخت دا تر نه دی بیا پیس چې نه شي راغستې دې حالت ته نه رسو ما الله وي دا ما ته سګران دا افلا يعقلون نو آیا دوی عقل نه لري چې دین عبرت واخلي دین دې عبرت واخلي کنه تر دې پورې دا باب په دې باب کې ورتا سوار کړو اولانې ورته وی چې ګورا دا خلق چې دې مثلا انکار کوي او رسولان نه مني نو دې خلق ته زجر نه ورکل فلور زواجر ورکل زجر په انکار الا كانوا به يستهزئون په استهزاء باندې په اعراض باندې ما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين په بخل باندې دوی وي ان تعيم لو يشاء الله اطعم زجر په دغه باندې په استبعاد د قیامت باندې وي يقولون متى هذا الوعد او په دې مینس کې دلائل عقلیه ورته لس ذکر کل او ثابت کړه ورته دا مساله چې اختیارات کلی زمادي عقلم دا خبره منی چې کوم رسول کوي دا عقلم منی کوم چې رسول کوي دا قرانم کوي کوم چې رسول کوي دا په قانون رسولانم کوي وا دا ټول په دې طرز روان دي بیا دا غینه پس ته خل نه منی نو څه چل کوي نو دم کوي شروع کې تخویفات نو په اتو طریقو سره تخویف په عذاب اخروی سره خود حشر په حالات باندې دا غینه پس ته سو کې اومنی بشارت په اتو طریقو سره نو دا غینه پس د قیامت نور احوال چې د حساب او د جهنم حالات دي نو په هغه سره په اتو طریقو سره ورته دا دم کوي ورکړه په اخر کې ورته تخویف دنیوي ورکو او دا غی مثال ورته پیش کو چې دا پیش کو په دې باندې باب ختم شو